and what bitches is wearing, and who getting fat and who adopting who, and what nigga got arrested now acting a fool. What you know about these rappers on shooting pool with no motherfucking books in sight, grinning grills when they showing off their rims and ice with that. What's the gun, motherfuckers? Be quiet. See, I'm fresh out of favor, so excuse my tone. This bullshit been going on way too long. Who decide what you listen to and what gets shown? Who decides what message get inside your home? I'm knowing all about Everlast, Jimmy Iovine, and all of the rest of the killing machine. Deborah Lee and the BET hoes and demons, stealing dope through the radio and video screens. I'm saying, what if we demand a change and blow heads off steady complaining? A bad thing to listen what folks saying when we say we had enough, knowing we ain't playing. I get fired up. I get fired up. I get fired up. I get fired up. Look at what they doing to me. I get fired up. I get fired up. I get fired up. Look at what they doing to me. Fuck these political hats. Wanna act like they the mouthpiece for blacks. Jesse Lee and Ward Connerly and Keys attack anything black when white folks writing the checks. And in fact, I can see hella niggas is blind, like Armstrong leaving every child behind. And McCorder's a whore too, shit is a crime. Clarence Thomas could never be a brother of mine. I shine light on that bullshit, it's all self-hate. Who the next face to betray the race? I place bets that the real people show to relate. When I blast on that bootlicking masquerade, I say, hold up, wait a minute, nigga, stop, please. Me don't suffer from victim mentality. All we ever did was try to get a piece of the pie that's supposedly for everybody. Real talk, somebody best tell Russell. Four street niggas catch his ass up in a tussle. Drop squad in effect, man, deprogram. We throw his pink wearing ass in the back of a van and say, no more rap apologist, I quit. Every diamond is a blood diamond, please forgive. And see me redeemed for the deeds I did. For that Def Jam Sam pushing poison to kids. Now get fired up. I get fired up. I get fired up. Get fired up. Look at what they doing to me. I get fired up. I get fired up. I get fired up. Look at what they doing to me. About these racists that talk that shit, about these immigrants, like they claim to it's legit, like they ain't stole it anyway, murdered and pillaged, like they justify a crime, about they wanna get rid of. It's the 1-2-3, the 3-2-1. Yeah. This nation was built on the backs of brown, slave trade in the dead red population, put the yellow man in the camp concentration. Now I blast on these right wing hoes. Now who'll be the first exposed? Hannity with that weak double speaker's tone, I make his dropout bartending ass get thrown. And fuck Mike Savage, Radio Snake. With that bully bullshit, minute man debate. Pro-life, pro-war, man, it's all pro-hate. Doing men for his sins, and Katrina disdain. And motherfuck your taxes, bitch. While Chevron is stacking chips, why they send another off to die? Send another young body to Iraq with lies. What the fuck you gon' say to me? I see right through it. Through the smoke screen, keeping folks meaner and stupid. Through the fake fear, fake tears, pride and collusion. Ain't no fakes here, all I see is lies and abuses. People, still the one you can't fuck with. Educated in a motherfucker, I see clearly. Can't be whooped or debated, can't break my spirit. Never bought off, never go soft, and never fear it. Hear it loud when I say it, that's the way that it go. Hear it loud, cause I'm killing them with words in a row. Bitch, it ain't Paris Hilton, it's the murderous flow. Only P dogs spitting is the parish you know not get. Yes, yes. Jaha, huonosti kuuluu tänne kuulokkeisiin, mutta ei se mitään. Näihin kuuluu kerrankin aika hyvin. Joo, näihin ei kuulu juuri mitään. No, mutta ei se mitään. Milläs tervetuloa Underground Huminaan. Joo. Sanottiinko me se jo? En mä tiedä, ei varmaan. No nyt tuli sanottua. Kyllä. Joo, sanottua tehty. Niin, mikäs tuo oli? Se oli Paris. Kappaleilla. Yep. Get fired up. Okei. Acid Reflex-levyltä vuodelta 2008. Joo, seuraava vuosiluvusta en ole varma, mutta jossain 60-luvulla painellaan. Alex Harvey and his Soul Band. Tällä kertaa ei ole Sensational Alex Harvey Band, vaan Alex Harvey and his Soul Band. Mm-hmm. Joo, Parchman Farm on biisin nimi. Että tällä lailla tää on vähän erilaista, mutta kyllä tästä Alexin tunnistaa. I'm sitting over here on Parchman Farm. Sitting over here on Parchman Farm. I'm sitting over here on Parchman Farm. I ain't never did nobody no harm. Thank you. drink some wine. All I did was drink some wine. All I did was drink some wine, cause they hear during my time in Bartlett Farm. I'm stopping at Cotton Living Food Sack. I'm stopping at Cotton Living Food Sack. I'm stopping at Cotton Living Food Sack with a 12-gauge shotgun at my back. Was kill my wife. All I did was kill my wife. All I did was kill my wife, and I gotta stay here for the rest of my life in a Bartlett Farm. I stuck a hatchet in her head. I stuck an hatchet into her head. I stuck a hatchet in her head, and I stood and laughed as she was dead. Now I'm in Bartlett Farm. You know that I ain't never did nobody no harm. Now I'm sitting over here in Bartlett Farm. Pirteätä poljentua tähän. Seuraava ei ole ehkä ihan niin pirteä, mutta ei se mitään. Paul Simon tulee kertomaan meille junasta kaukaisuudessa levyltään Hearts and Bones, Train into Distance, tai jotenkin näin. Olkapa hyvät kuitenkin. Southern skies the night he met her. She was married to someone. He was doggedly determined that he would get her. He was old, he was young. From time to time, he'd tip his heart, but each time she withdrew. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Well, eventually the boy and the girl get married. Sure enough, they have a son. And though they both were occupied with the child she carried, disagreements had begun. And in a while it just fell apart. It wasn't hard to do. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Two disappointed believers, two people playing the game. Negotiations and love songs are often mistaken for one and the same. And now the man and the woman, they remain in contact. Let us say it's for the child. With disagreements about the meaning of a marriage contract, conversations hard and wild. But from time to time, he just makes her laugh. She cooks a meal or two. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. Everybody loves the sound of a train in the distance. Everybody thinks it's true. What is the point of this story? What information pertains? The thought that life could be better is woven indelibly into our hearts and our brains. Thank you. mutta poika näy peilistä. Mä siksi kauppaan lähdin, viittä vaille yhdeksän. Ja kylmän sixpackin otin lohduks elämään. Ja siinä sä olit upeana kassalla. Vain femman multa otit alle euron kaljalta. Sä oot alemman jumalatar, muutat halvan hienoksi. Kassan lasku vankitar, itkee ruman kauniisi. Montaa päiviä. Mun tossunissa taioit tanssikengiksi. Ja köyhän pojan otit sydämessä rengiksi. Ja siinä sä olit upeana kassalla. Vain pelman multa otit alle euron. Kassan lasku pankitar, itkee ruman kauniiksi. Sä on alemman jumalatar, muuta halvan hienoksi. Kassan lasku pankitar, itkee ruman kauniiksi. Kävi. Taisi kuulee olla ihan tuossa biisissä toi kummallisuus. Okei. Okay. Soitaan niin. Kyllä mä nyt kuulen taas jotain. No niin. Ääniä. Ääniä. Voi. Niin. Joo. Sehän oli Lapinlahden Linnut, joka meille äsken lauloi Alepan jumalattaresta. Kyllä vain. Mullakin on omani, mutta en kerro missä Alepas. Joo, okei. Okay. Mä en kerro missä kaupassa. No joo, mutta seuraavaksi sitten tuohon kappaleeseen sopiva jatko. The Soft Boys, Underwater, Moonlight-levyltään. Miten se liittyy tuohon millään tavoin? Biisin nimi, Old Pervert. Näin on. We'll be right back. as you move through this life you love so. You could be there and not even know. Cause you say, so what? I'm doing just fine. The irony is that it's all in your mind. And that is why hell is so vicious and cruel. But you'll just go on in oblivious fool. Onkin niin, että kaikki tämä on osa jotain paljon suurempaa. Entä jos onkin niin? Entä jos onkin niin? Okei, ei oo. Heitän koronapassi mäkeni, et kaikki näkee mä teen mitä mä teen tulevaisuudessakin, enkä ala häpeä itseäni taikka ajatuksiani, saati vitsejäni, muuten alan tuskissani, vaatii itseltäni aivan liikaa. En elämääni kaipaa riitaa, mut kaipaa niitäkin tulee, jos vaivutaan aina piinaa toinen toisiamme, oma itseämme sekä terveyttämme koskevista valinnoista, noita marinoita en jaksa kuunnella enää, on turha huudella perään, mun puolesta saatte kyllä suudella etäät ja kulkee vaipat naamalla ja ottaa uutta puikkoa ruvella nenää aivan vapaasti, mut kuunnelkaas te tää. Ei joo, en aio kumartaa uudelle normaalille. En hyväksy passia, en aio mennä piikille. Aion halata ja kätellä istuu normaalisti iltaa. Ja se on varma, et tuu hengittämään raikasta ilmaa. Tää röyhkeä ja rivokuvio, tiedä sen. Peli selkeä ja menetetty melkein. Mutta en tuu taipuu täs vaiheessa taivalta. Vaikka syönidi suihkutettas taivalta. Fakta tulkona, historia meidän puolella. Kuuliaisimmatkin alkaa jo udella. Kun maalitolpat siirtyy, koko kuva piirtyy. Verkko kalvoo, kehollinen autonomia viety. Tyrannian tehokkain ja irvokkain muoto. Plandemia, suorista sekopää se ruoto. Koska tekosyyt alkaa olla tässä vaiheessa vähissä. Kaikki me ollaan täällä puu ja kuoren välissä. Hallitus on vaan ylikansallisten terrorisolu. Kansa kapeeta käytävää vapauteen kolu. Tää on harhaa mihin meidät höynäytettiin. Koukus kontrolli, bioturvallisuus helvettiin. Entä jos onkin niin, että kaikki tämä on osa jotain paljon suurempaa? Uskotko tosiaan, ettei oo olemassa voimaa, joka alistaa? Ja pyrki sinut saamaan otteeseen kokonaan, kun pikkurillin antaa. Se vie koko käden, ja pian kansalaispisteiden kerääminen alkaa. Ehkäpä onkin niin, että kaikki tämä on osa jotain paljon suurempaa. Uskotko tosiaan, ettei oo olemassa voimaa, joka alistaa? Se ylläpitää valtaa, keskenämme tapellaan ja pelotellaan kansaa. Astutaan, hajota ja hallitse ansaan. Nyt erotellaan karjaa. Tahtiin soltamal voi korjaa sitä suuntaa, vaikka ruori vääntäis vastaan. Ei tässä oo mitään normaalia tajuutta. Suotta sätitään vailla veljeyttä tai sisaruutta. Siit onko reides ruutta samalla kun pienyrittäjät roikkuu pihapuussa. Pelko pitää päänsä ja sydämme syvä jäässä. Riittää hippu väärää tietoa, tiedon ravintoketju yläpäässä. Ei tarvi kaapu kultteja, mantra levii kylän päästä. Kylille ainoana totuutena, eikä mitään pyhää säästä. En manaa jutkui liskoja tai muitakaan peikkoja. Eli miksi teinoja tän piikin väliin, koska kiistää ei voi. Et hoidon monopoli demonisoi vaihtoehtosi hoitokeinoja. Pimittää seikkoja, eli passin perusteet on heikko. Joten suonet anteeks, käytän omaa harkintaa. Jos se tuntee saapintaa, piilota halveksuntas maskintaa. Upseeri gettoja EU-taskussa haluu varmistaa ja tupla tarkistaa, mihin mun passi kuppaa. Virallinen media krooniselle pelolle altistaa. Tietoa pimittää, väristelee ja jallittaa. Harjoittaa aamustiltaan ajatusten hallintaa. Samat faktan tarkastajat narratiivit valmistaa. Korvien välissä se todellinen virus, joka saa tuntee hengen ahdistusta. Miten vitus joku näin epärationaalinen voi mennä läpi täynnä ristiriitaisuuksia? Miten tässä nyt näin kävi, et ihminen ei osaa katto tilastoa ja lukua? Uskoo mitä vaan, kuha kertoo ja käyttää puku. Eikä sisällöllä väli, kuhan tittelillä puhuu. Ja ihminenkö ei oo mukaan apinalle suku? Ei oo fuck that shit man, labra rotta gang. Straight out of Wuhan, se on ilmiselvä plan. Jonka tavoitteena mikä kysyy musavissa corner? Vastaus ei oo Kanada, vaan New World Order. Entä jos onkin niin, että kaikki tämä on osa jotain paljon suurempaa? Uskotko tosiaan, ettei oo olemassa voimaa, joka alistaa ja pyrkii sinut saamaan otteeseen kokonaan, kun pikkurillin antaa? Se vie koko käden ja pian kansalaispisteiden kerääminen alkaa. Ehkäpä onkin niin, että kaikki tämä on osa jotain paljon suurempaa. Uskotko tosiaan, ettei oo olemassa voimaa, joka alistaa? Se ylläpitää valtaa, keskenämme tapellaan ja pelotellaan kansaa. Astuta, hajota ja hallitse ansaan, nyt erotella karjaa. Pandemia. Näin. Jep. Joo. Sieltä tuli pari biisiä perätysten ja tässä oli... Joo. Jones Jontti, Timo Kotipoltto ja osa suurempaa nimeltään tuo äskeinen. Mikä juu, sitä ennen tuli muuten? Tuli Piss ja sitten meille kappaleen Shafti. Jeba jee. Ja nyt sitten mitäs? Hieman kevyempää tunnelmaa äskeiseen kappaleen jälkeen. Mhm. Ja eli... Kuulat Bloodhound Gangia ja joo. You're Pretty When I'm Drunk on kappaleen nimi. No, mutta sehän on... Totta. Näin. The crew hit the road on a mission to slip free brew and go fuzzy flounder fishing. Cages on the hi-fi and the keg was bottomless until we brought Skipopotamus and daddy gonna get some probably underage and dumb. And everybody knows that the daddy eats his young. Lupus in the laboratory making a big stink. Mason up the toilet seat and pooping in the sink. MSG's tanked up and whizzing in a cup. Waiting for a sprinkle genie to come and drink it up. Cause I'm the one bottle willy with the 12 horse ale. After that I get silly like soupy sales. Now it's midnight and I'm completely boofy blitzed. A six of Schlitz and the Juber Manischewitz with my beer tinted glasses. I'm ready to biddy battle. I'm hungry like the wolf, but I'll end up tending cattle. Cause you're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. And I'm pretty fucking drunk. Here she comes. A funky fried cutie. Mr. Jimmy Pop Ali is gonna get some booty. Cause I'm Mr. McFeely with a speedy delivery. You think I was a ditch away, this chick was digging me. But maybe I should check and see if this is where I wanna be. Hey Lupus, is she cute? Yeah, for a pygmy. Oh, what do you know? You're probably going home alone. And it wouldn't be the first time that I gave a dog a bone. Plus beauty, it's only skin deep. It's in the eye of the beholder. My beholder's about to tweak. I could tap that barrel. In fact, I know I can. It's menage a trois. You and me and a Heineken. Cause you're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. And I'm pretty fucking drunk. Regrets, I've had a few. First and foremost, I'd like to mention you. For the sake of conversation, we'll call you the brand new heavy. You're a mix between an Ugnaught and Eugene Levy. You can call it Big Bone, I prefer to call it gut. Your Buddha, your Shamu, your Jabba the fucking Hutt. You had harpoon scars and your boobs were hairy. I smelled tuna melt, but I wasn't gonna worry. It was 3 a.m. and I wasn't getting squat, so I rolled you up in flour and aimed it for the wet spot. I was buttering rolls. holes like a soup kitchen Christian. Then it hit me, something bit me while my little rod was fishing. I was deep sea fishing. I took a fat chance, but how was I supposed to know that Jedward Jones lived in your pants at that junction? I came to realize that only Frank Perdue likes thighs that size. Fatty, fatty, boom-a-laddy, I gotta lament that you were not a girl. You were an experiment. Cause you're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. And I'm pretty fucking drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. You're pretty when I'm drunk. And I'm pretty fucking drunk. Kädet ylös! Olette pidätetty! Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan. Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383? Jerrykotto! Kuka ajaa punaisella jakuaarilla? Jerrykotto! On naama kuin Georgen aaderilla. Jerrykotto! Jos jossain pilataan gangsterin kaali. Jerrykotto! Niin toimii sepän sällin spesiaali. Jerrykotto! Ei rumat kukat saa revottaa. Jerrykotton, Jerryje, kuka taitaa kolmannen asteen? Jerrykotto, ja osaa viedä roistoille haasteen. Jerrykotto, kuka soittaa kolmessa tuurissa? Jerrykotto, serenaadia keruudissa. Jerrykotto, ja taidolla minkä Hoover loi, hän pahat pojat imuroi. Jerrykotton, Jerryje, jee, mä hyppään jakuaariin, ja ajan maksaloset paariin. Taas unohtuu isoäidin ohjeet, ja termopampun opettamat ruhjeet. Neville kanssa mä pöydän aloin ryyppään New Yorkin jokaisen urpon, mut juomaksi kelpaa vain neljän ruusun bourbon. Jee, mä oon konnetti kutista, mut ei se mun mainetta kutista. Ja Helenit ja Nelliet muodon vuoksi vain vähän kiinnostaa. Bill Deckerin kanssa on paljon hauskempaa. Jos rötöksiä on sun oma tunnolla, soita LE23500 ja tunnusta Jerrylle sovinnolla. Ei eläkkeelläkään Jerry rauhaa saa, hän kanalan aikoo perustaa. Jerry kot kot kot kot kot kot kot kot kot kot kot. Nonni, sehän oli Kontra ja Jerry Kotton. Joo. Joo, piti pysyä hetken aikaa tämmöisellä kevyellä linjalla, niin tuo oli juuri sopiva sellainen kevennys tähän. Mitäpäs sitten seuraavaksi tulee? Mä ajattelin lähteä Rai Cooderilla liikkeelle. Mm-hmm. Kappalehan on He'll Have to Go. He'll have to go. No, hänen pitäisi nyt. Ai jaa. Painaa vitsoa. Joo. Niin, juurikin, joo. Eikö toi hiilo, mikä se nyt tuli? Hiil. Niin, heels. High heels, korot. Jep, no joo, just näin. Raikuuder. Your sweet lips a little closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. he'll have to go. Oh, Sillä lailla. Tuli pari biisin sikermät, sykermät ja miten ne nyt lausutaankin. Ensin tuli Dr. Brown palindrominsa kanssa ja sitten Drive by Tuckers, missä se nyt onkaan taas, Moved biisillään. Levyltä Southern Rock Opera, disc 1/2. Joo. Joopa joo, semmoista tarkkaa oli. Data. Tarkkaa, tarkkaa. Pitää olla tarkka. Juu, ja ottaa purkka. Ota pirkka. Otan purkan. No niin, mitäs sitten? No, katsotaan toimiks toi maailman. Mikä tuo on se taustalla? En mä tiedä, mutta ei se täällä ainakaan soi. Mulle laulaa joku jätkä tuolla. No ihan sama. Joo, tihkuu jostain läpi. Laitetaan Miles Davisia. Joo, yes, ehkä se toimii. Peittää tuohon kirkuvan äijän tuolta. Ja No Blues on kappale. Thank you.

Devil Kirjanskia. Joo. Se oli Valkyrian se. Juu, ja helvetin hieno biisi olikin. Joo, ja se oli Valkyrian ska nimeltään. Hieman mukailtu tuosta Jamaikan ska-biisistä. Varsin mainio versio, kyllä, kyllä. Jatketaan muuten hienolla suomalaisella musiikilla vielä seuraavakin kappale. Tosin nyt ei tuu skaata eikä rigeetä, tulee Jolly Jumpers. Ruis-levyltään. Ja taas veri juoksee. Blood Runner. Runner. Feel the blood is running out of my chest. My Thank you. Kivesveto Go Go kappaleellaan Hautausmaa. Joo, semmonen. Mutta seuraavaksi tulee erilaista meininkiä. Laitetaan autoiluvaihde päälle tai jotain. Muddy Waters tulee tuolta at Newport. Onko se muuten sieltä kotosi? No väliäkö sillä? Biisi on Tiger in Your Tank. Niin, niin mä luulisin, että kyse on jostain autoilusta. Mutta kuunnellaan. Tiger in your tank. Jimmy Shane. If you can't have a baby, have a doll. If you can't have a doll, have a cat. If you can't have a cat, have a ball. If you can't have a ball, have a wall. Maybe we should sing it a soldier song. Well, I don't know I think English, do you? They do sing it here, now they sing it in Irish. They always come out. It doesn't matter where you are. Someone will come say, we song. Will chant the soldier's song. Yeah. Through the morning with flame and shots and shit. All my wounds is opening up now. Jeez, I haven't done this. I'm trying to get into the atmosphere, Roger. He's going to want a session for you for this, you know that? Okay, let's have one more time, and then we'll do it this time. Get it right. Gina Fina Fall, and all the yelling Aaron, Green Door Slough, or Gina Ronnie Coon, Faith Boy Vessel. Joo, se oli Nirvanaa se. Näin on. Kyllä. Todellakin. Mutta ei Seattlesta, vaan Englannista. Niin. Hetkone. Luntta nyt sieltä. Toi on vuodelta siis 1971. Mm. Kuitenkin. Siihen aikaan taas vielä pojat maalailla paskalla seiniä. Niin siis Seattlen pojat. Seattlen pojat. Niin. Joo. No mut tämä kuitenkin. Tämä oli levyn avausraita nimeltään Modus Operandi. Kyllä, kokonaisuudessaan. 16 minuuttia ja 9 sekuntia. Joo. Joo, no mut laitetaan lisää taiteellista meininkiä. Overflow, avausraita ja nimikkoraita myöskin albumiltaan. Enjoy, eli nauttikaa. Achtung, dies ist ein wirksames Zubehörprogramm der Firma Therapy Products International. Diese naturgewollte Bild eines Gehirnsbaches sind für Ihr Bewusstsein unhörbare Informationen offengelegt. Bitte achten Sie darauf, dass niemand unwissentlich über einen längeren Zeitraum die unterschwelligen Informationen dieses Programms mit anhört. Die hier verwendeten Suggestionen werden in der Gewehr erfunden, entgegenzugewinnen. knocking this motherfucker for 1994. ID, backstabber, and shoestring. And we ain't buying shit. Hey, this for them sack chasing hoes. Hey, you can't smoke for free, bitch. Hey, you gonna give up some pussy or some money or something, hoe. Hey, so I'ma let my nigga ID tell you the scoop. ID, wax them hoes, tack them hoes, and school them hoes. I'm tired of you bitches trying to smoke for free, bitch. Up some pussy or some motherfucking money. You bitches got me fucked up, thinking you gon' smoke a sack and go home with your eyes low. Laughing, I ain't buying that. So bitches, ante up or take your fiendin' asses home. That 1993 smoke for free shit's been gone. I can't smoke for free, so why you bitches think that y'all can? Hoes, ante up or get some pussy to the bud, man. That other nigga that you know, he might let you smoke for free, but that just goes to show he's a hoe. Ain't no hoe with me, I can't be giving freebies. You ain't that special to me, girlfriend. Even the world we living in, to get somewhere, it's gotta spin. Yo, mama used to smoke like that back before we started the trip. It's 1994, so drop some dough. We on that mutual tip. That Indonesia that I told, believe me, girl, it ain't no joke. My mama had to pay, so bitch, you know you got to pay to smoke. Smoking tree with me in court, so bitches have your money out. Ask my nigga Pistol Pete, he know the fuck I'm talking about. My mama used to tell me, son, don't let them bitches freeload on you. Now I got my underground. Charge a bitch to smoke diploma. Ain't no smoking out if you bitches ain't ready to throw that pee. Ain't no smoking tree for free unless you hoes lay with me. Be happy with your pocketbook, your pussy, wash your hips and lips. Wearing that skirt without the slip, then a rock can hit your fingertip. You bring some weed, I bring some weed, and that's just what it's all about. I get with DOA, they in the smoking stanky bitches out. You can smoke a drink with me, but none of you bitches can smoke my trio. Yes, you can, my man, but dig this shit, you understand? You can't smoke for free. You smoke a drink with me, but none of you bitches can smoke my trio. Yes, you can, my man, but understand? You can't smoke for free. You smoke a drink with me, but none of you bitches can smoke my trio. Yes, you can, my man, but understand? You can't smoke for free. You smoke a joint with me, but none of you bitches can smoke my tree. Oh yes, you can, my man, but understand. You can't smoke for free. You smoke a joint with me, but none of you bitches can smoke my tree. Oh yes, you can, my man, but understand. You can't smoke for free. Shoestrings kicking bitches' asses, cause they tryna smoke for free. Don't give a fuck about a B-I-T-C-H unless you fucking me. Host me on my nuts all day. Ask them bitches I don't play. Drop them drawers and suck these balls and piss, then you can hit today. Tryna smoke a nigga sack. Shoestrings not down with that. You can have his eyes, but you must bounce with that pussy cat. Cause I'm a freaky nigga, bitch I am. Let me throw this helmet, pop that coochie like bam bam. Smoking in the motel, fucking in the hotel. You can't smoke the street for free, but ho, you get this shit for sale. Drop that pussy to the floor, rock it fast, pop it slow. Don't front, you know about the rodeo show, ho. And I don't see nothing wrong with switching our materials. Pussy for bud, bud for pussy, you don't hear me though. All you sluts are out the gang, suck some dick and get some dank. If you got some bud, then we can smoke your weed and drink your drink, bitch. Cause I ain't got no time for dead hoes. I see your pussy prick looking fat through them tight ass clothes. My boy is boning, my dick is hard as he can get. I'm guaranteed to smoke some weed and get that pussy wet. So put the kids to sleep and take them fucking panties off. The Buddha's crossing, I'm tossing and I'm the bossing. Running shit like a pimp told you as he would. It ain't a big smoking tree for free in my hood. So pack your bags, get your coat and bitch, hit the dope. It's 94, if you ain't fucking, then you got to go. You smoke a joint with me, but none of you bitches can smoke my tree. Oh yes you can, man, but none of you bitches can smoke for free. You smoke a joint with me, but none of you bitches can smoke my tree. Oh yes you can, my man, but understand. You can't smoke for free. You smoke a joint with me, but none of you bitches can smoke my tree. Oh yes you can, my man, but understand. You can't smoke for free. You smoke a joint with me, but none of you bitches can smoke my tree. Oh yes you can, my man, but understand. You can't smoke for free. You smoke a joint with me, but none of you bitches can smoke my tree. Oh yes you can, my man, but understand. You can't smoke for free. Esitti meille kappaleen Smoke for Free. Niin. Tervetuloa. Joo. Yritän nyt herätä tai jotain. Tai no ei siinä. Laitetaan seuraava kappale eikä murehdita turhia. Niinpä niin. The Only Ones. Ja yhtyeen nimeä kantavalta albumilta. Kakkoskappale. You're not a girl, you're not a planet. Ja nyt siirrytään sitten eri planeetallekin. Hei. another planet, another girl, another planet. Mutta hei, ei me äsken kuunneltu Fifth Ward Porsia, vaan Dayton Familyä, hyvänne aika. Piti korjata tämä nyt tästä alta pois. Kyllä, se oli oikein. Joo, mitä me äsken kuunneltiin? Mähän spiikkasin jo. Hyvä. Niin. No, mutta jollain enää voi olla kuka... yhtä huono muisti kuin mulla. Niin, mullakin, koska mä otin sen listasta pois, niin mä en enää näe. Selvä. No niin, mutta sillä sitten... lailla. Seuraavaksi. Frank Zappa. No niin. Orkestereineen. Joo. Ja tällä kertaa orkesterin nimi on The Barking Pumpkin Digital Gratification Consort. Joo. Ja kappale on The Girl in the Magnesium Dress. Mahtavaa. Semmoinen magnesiummekko. Se on aika... pakkasella voi olla. Vähän kylmä, ja pitää sitten varoa, ettei se syty, kun se palaa niin hemmetin kuumana. Thank you. Yeah. Ja se oli Chains Addiction. Joo, ja ekalt levyltä muuten itse asiassa. Nothing Shocking, joidenkin tietojen mukaan. No mut kuitenkin, biisin nimi oli Pigs in Chain. All right. Joo, se oli eläinaiheinen kappale. Sitten vois kuunnella Slayeria. No niin, tuleeks niiltäkin eläinaiheisia meininkiä? Ei. No en mä tiedä, kyllä nyt eläimetkin kuolee. No niin. Eli Praise of Death. Ehkä no niin. Sopii myös eläinmaailmaan, jos sopii, oikein silmin katsotaan. Kyllä. We'll be right back. paint is flicking by, one after another. Mitä noille tapahtui tuossa biisin lopussa? En mä tiedä. tuoreita tuulahduksia tuolta 70-luvun alkupuolelta meille tarjoili Agnes Strange. Joo, semmoinen kokoelmabläjäys, Team for a Dream. Ja Book with No Cover oli biisin nimi. Semmottiisi, me ehditään vielä muutamat biisit rykästä, joten... Joo. Joo. No, pistetään vähän räppiä tähän väliin. No, räppiäpä räppiä. Esham esittää meille kappaleen Mr. Haninat Cheerios. Onks tää nyt ihan varma? Oh. Joo, joo, ettei käy niinku edellisen, tai se yhden biisikon. Noniin. Write down your stop right here. It's 9:59. 10 o'clock in the morning at the bank, they like Barry Rose. Cereal killer, Mr. Honey Nut Cheerios. I'm here to close all accounts to make a withdrawal. One false move, your brain's on the brick wall. Walked up to the first teller, Helen. Shot her in the face, cause the bitch kept yelling. Now allow me to reintroduce myself. My name is Honey Nut Cheerios, Mr. Bank Rock. And I'm a cereal killer with nothing to lose. No guilt, I don't be crying over no spilled milk. Nobody moving, nobody get killed. All I want is the money, don't get your cap pimped. 49 seconds in and it's a body on the floor. Don't follow directions, it's gonna probably be some more. A fucking superhero hit the silent alarm. So I chopped off his motherfucking arm. Bitch, why you do that? That's why I chopped off your fucking arm. Bitch, why you do that? That's why I chopped off your fucking arm. Bitch, why you do that? That's why I chopped off your fucking arm. Bitch, why you do that? That's why I chopped off your fucking arm. I mean, why you do that? Gonna stop my assault. I hope for a second everybody get naked. A new president of the free world has been elected. Me. Now everybody up against the window so they can see. They shoot through y'all just to get to me. 10 o'clock in the morning at the bank, they like Barry Gold cereal killer, Mr. Honey Nut Cheerios. Mr. Honey Nut taste a bit of honey. His Cheerio running about the bank with all the money. 10 o'clock in the morning at the bank. 10 o'clock in the morning. I'd like to drop my trousers to the world. I am a man of means, of slender means. Each household appliance is like a new silence in my town. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. Oh, it's such a sad thing. I'd like to drop my trousers to the Queen. Every sensible child will know what this means. The poor and the needy are selfish and greedy of her time. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. It's such a sad thing. Particularly appeals to me. And if the day came No niin. Tää alkaa olla tässä. Kyllä. Siinä oli The Smiths kappaleella Nowhere Fast. Jep. Ja joo, viimeinen kappale tulee olemaan Meteorsin esittämä Crazy Loving. Sen myötä sanotaan heipat ja ens keskiviikkona taas seuraava kerran ihmeellistä nakkilaatikkomusiikkia. Tuo on jotenkin ikävä termi, mutta ihan sama. Ihan sama sitä paitsi yksikään nyt, antaa olla. Hei nyt. Terppa.